الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. آياته مقدسة كي دو قسم خلق حال بياني يو أغبندا یا قوم چې د هغې د پیغمبر سره دشمني وه او بنیتی وه، چې الله ولې د باندې دا فضل وکړه او احسان وکړه او دلې نبوت ورکړه او پیغمبري ورکړه او دنیا او د آخرت عزت یې ولا ورکو، نو په دې او سره دشمنی وه. د اپیسود نو ازویم د هغې بنده یا د هغې قوم حل بیانی چې هغې د خدای سره دشمنی کوي، ونیتی کوي، نو دوڑا قسم خلق و حال دوڑا گمراہ دی بیدین دی. تو که اول قسم آغا دی چی پیغمبر سر دشمنی دا، او دویم آغا دی چی اللہ سر بنیتی او دشمنی دا. نو اول الله غی انسان تا یا غی قوم تا خبرداری ورکی، ازورن پا شکل ورتوی. من کان یظنو، اغسوک چه غدا گمان کئی، اللَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ چه اللہ دی چره امداد نکی ده دی پیغمبر سران. ده یو سودا جوڑا شوی ده، ده یو مرض جوڑ شوی ده چه اللہ و چره دی پیغمبر سر امداد نکی. بس نپا دنیا کی او نپا آخرت کی. ناول کې الله رب العزت هغه ته یو علاج کوي چې خامخا ته دومره پریشان یې او دومره تنګ یې او دومره غټ تکلیف دې تا ته. الله وی زه ته چل خیمه چې ته دې پریشان یې نه خلاص شي، چې دې مصیبت نه خلاص شي. هغه دا دی چې اسمان ته لار جوړه کا، لار وګوره، او چې کله ورسې نو بیا چې په کومه دروازه باندې دی پیغمبر ته د الله طرف نه یا وحی راځي یا نور سره رحمت راځي، اگر دروازه بند کا اتبال ازی بیمار نخلاسی گی اخواسی نکی گی ازی امدق کا علاج دیکھا، ازی بلی علاج نشتا. ف فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ بَدَا سَړې دې کقام دې هر څوک چې دې دلیا دا تی دې وکد کی یو رسې اسمان ته اسمان ته خوازه خاطر نشي څوک پر سې بقي جي لار بګوري نوکد دې کی یو رسې اسمان ته ثم ليقطع او بیا دې بند کی هغه دروازه هغه لار چې باغې باندې دې پیغمبر ته مدد راځي او وحی راځي ادې په خپه دې مدق علاج دې نو کدا کولې شي کنه فلینظر بیا دې سوچو کی علی زیبن نکیدو چ آیا د چې کوم تدبیر وکاو او کوم من تنظیم وکاو ناکامیاب شو کامیابی خو دغه و چې زده د غسل لري شي زده د حسد لري شي په زړه کې چې پیغمبر سره چې زه لري شي نو آیا یذهبن نکیدو چلری که زدی چل زدی تدبیر ما یغیز اگا چی دی غسکاو دلی غسور وستان دیو پا دی غسو کنا چی دی پیغمبر سر زبر نولیم داد کی دا اللہ طرف نا دبان دیولی دا اللہ نعمتو ندی و برکتو ندی پا دی غسو اللہوی چی تدین خطنش اخلاسی دی بس خدای یو طریقه د تخیمه چې باروخیه هغه دروازه بند کا بس بیا و ناراضی نو بیا وستا کار کامیاب شي بس نو هغه چته داسې کول شي نو مطلب د آیات دای چې دا نشي کېږي چې تاسو کایخه اذم مطلب یې دا څه دی هغه څوک چې وی ګمان کوي الله یې انصر الله چې هرگز با الله امداد ون کی د دې پیغمبر سره نه په دنیا کې او نه په آخرت کې په دې خپه دي نو چې پیغمبر سره ولې امداد نه دی کوي بس زمونږ دې سره اتفاق نشته معنا دا د فلی هم تد به سبب اله السماء دلته کې د اسمان نمراد چته ادا راضی ده سي په دې معنا سره پس وګدې کې دې اورسه او دی تڑی رسے دا چت سران او غد بیا اقبلی مرے تواچی سمالی اقتع او بیا دی کٹ کی انزان دی حلاک کی ولی انظر بیا دی اگوری حلیو دی بننکے دو مائیز چایا لرکو دددی چلو دددی کار اگا چدلے غصور وستان مطلب څه دی مطلب زور نه دا چې کته ځان مړ کې کنه او زبا خپل پیغمبر سره مدد کومه زبا د سره خپل رابطه ساتمه زبا د توحید کومه زبا د باندې نعمتونه برکتونه نازلومه اته ځان مړ کا کنه چل بوشي پنځه ځان تواچو دا دو مطلبه هغه صورت کې دي چې دې من نامراد دشمن د پیغمبر شي وګا نه اوس وېروستوي نمونه وای باقاعده اخلي خان چې دا از خبره نه ده. دویم دا چې هغه بنده چې دا هغه د خدای سره منیتی پیدا شوی ده، دشمنی پیدا شوی ده، ولی ځکه چرته سوال وکړي کنا ډیر وکړي ان به قبول شوی. ډیر شته دی دنیا کې داسې ښه هر زمانه کې چې هغې د الله نه سوالونه کوي، اوس دا پته نه لګوي چې څه ته غواړي، څه خیر او برکت ترېنه غواړي، کنه څه مصیبت ترېنه غواړي. ځکه خلق خو د سنت نه نه دی خبر. پیغمبر ویلی چې سوال وقبلیږي هغه کې شرطونه دي، نو یو شرط پکې دا دی چې داسې سوال باندې کوي چې هغه ګناهي، ته ګناه سوال باندې کوي یا الله مال مال راکې کده حلال وي کده حرام وي خو نن دا ګناه دی کنه، تو دا سوال کوي. او دا هم راغلی چې سوال کوي، دا سه سوال کوي چې خپلولې او رښتې کټ کوي. ولې قسمه قسم دې داسې دنیا یې کنه، تو ته وایي چې مورو بلار سوی سمې سم دې داغي سو دوا او داغي سو دغاتر اوبوي مورو بلا زه خو یار وخت سوال کوم چې خدای دې زر ملکی چه ده مال او زمکی او کورونار سمون تپاتی شی ماوی دیر سوالو که قبلی گی ننو دکه چه زمون جون باوی علا سمیگی چه دی خور واغون دی عدیل آشی بار یاو زمون کار سم شی. نو دا سوال خو نه قبلی که دا خو دا گناه سوال ده، دا خو تا چه مور آب لار سر دا ده. نو دا غصی بنده ده چه تسوال کرده ده نده قبول شوه، نو غصه شوه ده، غصه شوه ده خواه. نو چه دو کوتا وی چه گورا اللہ وی چه زمان اقوارا زما خزانی ڈکی دی چه سوالنو در کوم بے اندے پا جواب کیوئی چه دا اللہ نا رلمی شن شوئی خلمی وی استرشوا پا سوالنو باندے نی قبلی بس مکلو چه نی قبلی نو سلطن سوال کوم آن نلاوی من کانا یا ظنو اگه بدبخت انسان چه دا اگه دا گمان پیدا شوی دی پا اللہ باندی اللہ ینصره اللہ چه چره اللہ دا سوال نقبلی چره اللہ دا سر مدد نکی پا اللہ دا گمان پیدا شوی چه سشیم نراکی بس وی اشتران اخلی اللہ ینظر اللہ خواه فی الدنیا والا آخرتی خواه بس وی زما خود اللہ نا تم قطی شوا نتی نا دنیا کی پتا میوان نا پا آخرت کی بس دا شتې دنیا کې ډېر ورخه مونږ ته نه خبرې نو هغه ته هم الله دې آیت کې علاج کوي علاج وته کوي او علاج وته ډېر بهتر کوي چې دا چلو کا چې دنیا کې دوه قسم خلق دي یو اسمان والا خلق دے الله والا خلق دے نیکان صالحان خلق دے ادویم قسم د زمکه خلق دے گمراهان شیطانان ظالمان نو تو دازی چلو کا چه اول دغه نیکانو صالحانو خلقو سر رابطه او تعلق جوړ کا دغه سره خپل ناس ته ولاړه خپل غم خادي او خپل تغاو کا دغه حالو معلوم کا چې دې دا کار څنګه ده ها بیا دغه نه تعلق کټ کا ذې نور سره تعلق پیدا کا وګوره ولې خو الله دواړه پیدا کړی مرجل بحرین یو خوګ دریاب دی یو تریخ کنه د دواړو خند وګوره دې نور سره وګوره نو په خپل وا پوښی چې کوم جماعت د مرګرتیا دی کم جماعت دنیا کی د رشتے او د تعلق او د خپلوالی او د غم خاده زباتم پتو او کم یو نه دی الله ای زما ته اسانه طریقه او خو اخر دنیا کی دواړه قسم خلق شته اریو سره ته جوړو کا مرګرتیاو کا نو چې کم د تخخ کارش نو هغه سره ژوند تیرون او اسه کو نه کی دا معنا دا اول خواه وَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَائِ دے دے اوگدکی رسے و طرف دا اسمان انہیں تعلق دے پیدا کی او اتفاق دیو کی دا خلق سراج اسمان والدی إلى السَّمَائِ دا معنا دا اسمان تا خطب رسے نشی خیجور اخمانا دا دا چې دنیا کې داسې خلق شته چې ریت آسماني خلق وي دا ری تعلق د الله سره دی هغه چې هر څه کوي نو د الله سره تعلق او رابطه ساتي ښه بس د مخلوق نه تعلق کټ کړی دی دا غنه غواړي دا غنه سوال کوي هغه ته فریاد کوي هغه ته عاجزي کوي دا ډیر ښه خلق دی ها غی سره ناسته ولاړو کا غی سره تعلق او دوا سلام ساته او حال باندې ځان خبر کا ثم لیقطعن او بیا دا غی نه تعلق کټ کا نورم شته دی غی سره بیا تعلق ساتم تا ته په خپل معلوم شي چې کوم خلق پکې د مرګرتیا لایق دی کم خلق پکې د خیر او برکت خلق دی کم خلق پکې د عزت او د حیا خلق دی خپل وزات ولی انظر او دی ګوري فکر دیو کی سوچ دیو کی هل یذهبن ناکذو ما یغیظ چې آیا د چې کوم تا چلو کو کوم تدبیر وکړو نو آیا لری کو د دې تدبیر هغه چې دلته غوسور وستان زه سره باندې تی کول زه باندې غوساو چې وګورم باندې سره راکې یو بده الله تعالی علاج هو نو ښا هغه مخکې چې کومه دوی معنا وا عادل تمشتا هغه علاج داسې نه دی کنه ښا هغه زور نه ده زور نه ده چې الله یو بنده په ما دا ګمان کوي چې دا الله زما خبر ناخلی او زما تپوس نکی او ما سر مدد نکی او بس دی بندنی ما او زما خدای نشتا دی ایستا دی خبری کئی نمانا دقا دا چلاوی دی دی رسائی براو تلی او زان دی پانسی کی زان دی حلاک کی ابیا دی اگوری چی دسو کارو کنو چی اغا پیدای و تا حاصل شوا اغو سای لری شوا کنو خود لری شوا چی ساتی نو خوتو ارس لری شو نو غصا هم لری شوا کنو خوا دا دنیا کی دا سی خلق شتی کنو خوا وکذالک انزلناو آیات بینات اللہ وی دا سی منگا نازلو دی قرآن لرا آیاتنا دیر واضح وان اللہ یهدی من یرید او یقیناً چې الله هدایت کوي او چاته چې وغواړي هغه خپل خواخه کار کوي بس نو راشه دغه خلق د تخیل کتاب وی چې رد داسوک دي داسې مشته په دنیا کې چې پیغمبر سره بنیتی داسې مشته چې خپل خدای سره حسد او بنیتی الله یو کنه دنیا کې وړي ډلی دي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي د هغه اسمان ولا خلق ده والذین هادو او کسان چې يهوديان دي او صابئین او هغه چې دستور عبادت کوي او نصارا او هغه چې عیسایان دي عیسی علیه السلام عبادت کوي هغه تقدی وي والمجوس او کسان چې د اور عبادت کوي مجوس آتش پرست والذین اشرکوا هذا عام کو بس الله ایب لنده دادا چې هغه خلق چې الله سره شرک کوي بس نو ټول پکې راځي ولی يهوديان دي نو الله سره شرک کوي که صابئین دي الله سره شرک کوي کنه سوارا دي نو الله سره شرک کوي کوم جوز دي دغه یو چا سره ستوري شریک کړی دي چا سره ور شریک کړی دي چې د کډیر کمال د کډیر او څوک د سپمو د نور عبادت چې دي چا سره پیغمبران شریکان کړی او زهر علی السلام عیسی علی السلام والذین اشرکو دایا دي دا غا خلق دی چی دی با سمسو دی دو جو جلتے ہیں تو جلنے دو سو دی دو با چی دا ولی دی پیغمبر سا دا ولی دی پیغمبر شو دی ولی پا عربو کرا گئی یہودیان و نسوارا و بدا ولی اغیزان تا خاندانی خلقوی چی دا پیغمبران خطول پا منکر آگلی او د ابراهيم عليه السلام نه پس دا دی ولیا په عربو ته لاړ بس بنیتی شروع شو خدا سے نه کړه دا غ بنیت خلق نزیت الله وی چې کو وس عمر سينو ده خو یې په مته کنه دیو خو یې دروازه بند کړي نبی او پیغمبر توه ناراضي او دې ته وی چیزان حلاک کے زان پانسی کے خضب پیغمبر سر امداد کوما او دا غصی دو امتے ہم ہوئی چاہ دا اللہ سر دشمنی کیو بنیتی کیو مراور دی چیزما سوال نقبل ایزما اللہ رب العزت توی پما خود چاہ زور نشتا تی پا زور پما باند قبل ایزما خوخدا اتا پوئی گی نا حدیث کے راغلیو ترمیزی کی چیو بندہ سوال کئی او نقبلی گن دے بس غاپشی نبی علیہ السلام ویلیو دے اس پا دی نپوئی گی چیو سوال کئی دے چی سوالو کئی ناغی سرڑی را پیدا شوا بولی پا دی او ضرر او مصیبت را روانو یا حادثہ پی را روانو آیا چې د سوالو کنو آغا اللہ واپس کرا ادی وی زما سوال نه قبلی نو ساره سوال تعال خو او کنه چې دی بلانه بچونه ځا خو ځا زه هغه بندا کولی شي چې هغه به صبر نه کنا سوال کوي او یوازې خو سما خو سوال دی کله قبل یوما کني قبل یوما زه به سوال کوم دغه ډیر کامل انسان دی دا ډیر د کمال انسان دی دا ډیر عقل مند انسان دی چې هغه وي زه خو زما خپل څوک نشته دغه الله دی سوال به کوم اخر به قبول کی اما ته څه پته ده که آخرت را لاله جمع کړي نوم ډیر ښه ده ځکه چې ضرورت خالته ډیر دی دنیا کې ضرورت دی دنیا کې فرض پوره دي نو چې هلته را لاله جمع کړي نو دغه هم ډیر ښه ده که څه بلا مصیبت را روان نو غیر نه واپس کړي دغه هم ډیر ښه ده او زه به سوال کوم دغه ته نیک انسان وی حق پرست انسان وی خوش قسمت ان الله يفصل بينهم يوم القيامه بشک الله با فیصله کوي د دې پمین کې پرد د قیامت فیصله خو په دنیا کې نه کیږي نه کوي دنیا نه فیصله ځای کنه قیامت کې وکی ښه ان الله على كل شيء شهيد او هغه زکه فیصله کوي چې هغه ارسل دي دي ارسو ته معلوم دي حاضر ناظر دي د هر بنده ټول د ژوند ریکارد الله سره دی او دې لپاره څومره دروازه مقرر کړی ده 50000 کال ورځ ده تر هو دنیا عمر نه ده مطلب دا د دغه خلق وي د چې حساب کتاب ډیر زیات څه کنا د ایربونواله خلق ایربونواله د دې لپاره خدا ټول ورځ جهنم دی بس د قیامت چې څومره ورځ ده رضا ودی په جهنم کې بار باندې حساب کتاب په خپل ځای او دې له سزا په خپل ځای باندې ورکی ښه دا غیدا تمنشتره چې غنی مونږ به حساب کتاب وشي نو پتا به ولګي چې ری کامیاب شو او بری شو نو خوشاله وشو او کنه راګیر شو به کنه وای ته خو به راګیرې استخلاص یې نشته ده او جزا خلق ده چې ایبان دی الله رحم کوي او ګناون نه پاکي پاکي پاکي په جهنم کې نو به جنت تلیږي اخو جزا خلق دخوا ستا خو جنت تطلی نشتا دکا ستا دی که اسپینا کپڑا نشتا دی ٹولا تورا کپڑا دا دا بس تبا تما کہچه اللہ و مال خیر را کی خوا. من کان یظنو اغسو که دشمن دا پیغمبر چه غدایقین که اللہ ینصره اللہ و چه هرگز با اللہ مدد نکی دا دی پیغمبر سران نا پا دنیا کی او نا پا آخرت کی اولی نیمانی کنا اگه خو نمانی چه دا پیغمبر دی اللہ و تعلاج خی چه تا دمر پریشانا و تنگی ولی امدد بی سببین الی السمائی پس دغه سڑے ارسوک چه دی اگددی کی رسے اسمان تا اسمان تا دی لا رگوری او دیخی جی سمالی اختوا او بیادی اغا دروازہ بن کی تبا کما دروازہ بن دی پیغمبر لمدت راضی ولی انظرون بیادی سو چکی حلی زیبن نکیدو مائی غیز چی یقیناً زدہ کارو شو خواہ زدہ چکم مطلب ناو شو کنولی یقیناً چی لری کو زدہ دی چل او زدہ دی تدبیر اغا چې دلې غوسه وروسته ولی دلې غوسه په دې ورتله دې پیغمبر لولي مدد راځي او داسې یبه کارو کې چې دروازه بند کړه نو کامیاب شو هل یذهبن معنی قد یذهبن دا سو کول شي ازو اندغاو چه اگزدی کی رسای چتا زن دیوتلی او بیادی کٹ کی چه زن حلاک کی نو دی گوری چه آیا لرکا زددی چلو تدبیر حقا چه دلیغو سوار وستان دیم اغا دشمن دا اللہ چه اغا دا گمان کی پا اللہ باندی چه چره ما سره الله امداد نکی وی ما از میختو که کنخا آوی خلم استرشوا پا سوالونو باندیو نکی ما سر امداد نکی بس وزمه سره رو تعلق کٹ کو انا پا دنیا کی بتا مینا انا پا آخرت کی خوا نزت اللہ علاج خی اول چه بنده غصه کی گما غصه نسن جوڑی گی دې دې تعلق پیدا کی وګدځي کی رسه اسمان تا یعنی هغه خلق سره دې دنیا کې تعلق پیدا کی مرګرتیاو اتفاق دیو کی هغه سره دې نمول کی هغه سره دې داری پاملونو کی شریک شي چلاوا له خلق دې خابیا ثم الیقطع بیا دا غینا ځان کټ کی ناراضی شي دې نور سره دا دنیا خلق چاگی ټول تعلق دا دنیا سره ساتی باباگانو سره درگاونو سره پیرانو سره دی سره تعلق ساتی نو چکم خوخشی نو اغی پسی دیدی که نا غصص لکی خوا پسو دی گوری حلویت دیبن نکی دو امای اغید چا آیا لرکا ددی چل او تدبیر اغا چه دلیغو سوار وستان وکذالک انزلناو آیات مبینات اللہ ایدا یوازی دا آیات نده دغسی مونگ نازل کری دی آیاتو نادیر واضحا او بیشک اللہ ہدایت کے اچا تا چی غواری بیشک آگا کسان چی مانی راوڑی دی دمت دیکھا نفکی خواب اغا اسمان والا خلق داره اللہ والا خلق داره باقی ده خیئه وطا چی دی سر تعلق پیدا که کنه ده دی عملو ده دی عادتو ده دی اخلاقو اگوره کنه نو که دی سر خوشحال نشوی نو الَّذین آدو اغسان کی یهودیان دی و صحابیین آو اغسان چی دستور و دنور اس پگمه عبادت کی والنصارى وعيسايان والمجوسى وتشپرس ایران والا خلق طول مرضی ایران کے آتش کدی دی خواه آتش کدی دلتا خلقو پارکونو باندی دیر زمو کی خرابی کری دی در پلانی پارک دی در پلانی پارک دی زمو کی ایسی بانده کری خرابی کری پا پارکونو باندی دا ستا پارک دی دا خدار چا حق دی پدی که خان دا جنا پارک دی دا یوب پارک دی دا پلانے پارک دی او ایرانیانو دم رضمو کی پا آتش کدو خرابی کلیوی دم رلوی دیبو خشاکو ناو پراتو اوور ببلی دو پا وولی و پا جمی ادی باتناستو سجدی ویکولی خان چه اور بکل دا بامبڑی شروع کلی کنا دیو تا سجدی شروع کلی کنا او دا مجوس دیتوی مجوس واللزین آشرکو او کسان چه اللہ سر شرک کلی دیں بیشک اللہ پیسلہ کی دا دی پمین کی پرد دا قیامت تپوس بکی دا ہر یو نازان زان لا باقی دا چې د سکړی دین داغي تپوس وته تاسو داسې کار کونه دي نه پرسان خار کونه دي دې لپاره الله قیامت مقرر کړی یوم القیامت او هغه ځکه فیصله کول شي ان الله لا کل شی شهید یقینا الله پارس باندې حاضر ناظر دی او دا غو علم نصبار ندی کنه